اس کے لحاظ سے تقریباً کشف المحجوب شریف کا ایک دورہ جو ہے وہ آج ہم مکمل کر رہے ہیں. دو موضوعات پہلے گزر چکے ہیں, یہ تیسرا موضوع ہے, اور اس کے بعد بھی ابھی بہت سے موضوعات ہیں جو کشف المحجوب شریف کے اندر امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. خصوصی طور پر یہ جو دروس دیے جا رہے ہیں یہ اعتقادی امور سے متعلق ہیں, چونکہ ساری عبادات کا محور عقیدہ ہے اور عقیدے کی اصلاح سب سے بڑی اصلاح ہے. اگر یہ صحیح ہو تو پھر ساری عبادتیں صحیح ہوتی ہیں, اگر معاذ اللہ اس میں کوئی بگاڑ ہو تو پھر ساری عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں. حالات حاضرہ میں سب سے مشکل کام عقیدے کی حفاظت ہے, اور صحیح عقیدے کو حاصل کرنا اور اس پر پہرا دینا ہے. آج کے موضوع میں سب سے پہلے سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہیر اسلام کے جو لقب لکھے ہیں کشف المحجوب شریف میں, ان القاب میں سے ایک لقب کی بنیادی طور پر وضاحت ہے, وہ لقب ہے شیخ الاسلام. تو شیخ الاسلام کا لقب بہت بڑا لقب ہے. کشف المحجوب شریف میں امت مسلمہ کے بہت سے مشاہیر کا ذکر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, مگر شیخ الاسلام کا لقب صرف ایک ہستی کے نام کے ساتھ لکھا ہے. اور اسی کے نام کے ساتھ لکھا ہے جس کا ذکر انہوں نے کشف المحجوب میں سب سے پہلے کیا ہے, اور پھر ان کے القاب میں ذکر میں بھی سب سے پہلے اس لقب کا ذکر کیا ہے. وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے اماموں میں پہلے امام کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بتایا ہے. وَاز بعد انبیاء خیر الانام, کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل, یہ لقب بھی ذکر کیا, لیکن اس سے پہلے آپ نے جس لقب کا ذکر کیا وہ لقب ہے شیخ الاسلام. اب جس قدر کسی بندے کا اپنا قد کاٹ یا مقام و مرتبہ ہے, پھر اس کی زبان سے جب کسی کے لقب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مزید اس لقب کی اہم صرف سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ نہیں تھے. تو داتا صاحب کے میرٹ پر جو شخصیت شیخ الاسلام ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے لیے یہ لقب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا. کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کسی ذات کے لیے نہ صحابہ میں سے خلفاء راشدین میں سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لقب انہوں نے استعمال نہیں کیا اور صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا. اور یہ کشف المحجوب کے سارے نسخوں میں اسی طرح ہی ہے. یعنی یہ نہیں کہ کہیں کسی کاتب نے کوئی اضافہ کر دیا ہو. یعنی جو تواتر کے ساتھ کشف المحجوب آئی ہے اس کے اندر یہ لقب حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے. اور اگر صرف اسی کو ہی سامنے رکھا جائے تو آج جو باتیں چھیڑی جا رہی ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تو تھے باطنی نہیں تھے، سیاسی تو تھے روحانی نہیں تھے، تو یہ ساری باتیں خود ہی اپنی موت آپ مر جاتی ہیں کہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ایک جامع لقب ہے کہ جس کے اندر روحانی اور ساری دیگر خلافتوں کا ذکر موجود ہے. بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کشف المحجوب شریف چونکہ موضوع کے لحاظ سے تصوف کی کتاب ہے تو آپ نے یہاں پر روحانی اماموں کے حالات لکھے ہیں. یعنی یہ جو اتنے صفحات ہیں پہلے اس میں انہوں نے طریقت اور تصوف کی تعریف کی ہے. پھر اس کے بعد فی ذکر ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ویسے تو سارے صحابہ ہی اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں لیکن پھر ان میں سے بعض صوفیوں کے بھی امام ہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کا نام لکھا کہ صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا بیان. تو آپ کی یعنی یہ دور اندیشی ہے کہ خلافت بلا فصل کا جھگڑا وہ تو ڈائریکٹ روافض کے ساتھ ہوگا لیکن یہ جو ولایت کے لحاظ سے یہ خود اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے. تو آپ نے پہلا نمبر ذکری ولایت کے لحاظ سے کیا ہے اور پھر القاب میں امام اہل طریقت لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ لفظ شیخ الاسلام اس کے بارے میں میں نے غور کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب کہاں سے حاصل کیا. آخر انہوں نے بھی اپنے سے پہلے کے اسلامک لٹریچر کی روشنی میں یہ لقب لکھا. جو انہیں بھی لکھتے وقت یہ ضرورت تھی کہ میں کوئی غلو نہ کروں یا کمی نہ کروں، میں لکھوں تو اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اتنا بڑا لقب تم نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھ دیا تو یہ کس بیس پہ لکھا. تو اس ریسرچ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا. یعنی وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جو مختلف حوالوں سے ثابت ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہوئے داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا. اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب خود مولا علی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سرتاج اور سلطان ہیں، جب وہ ایک ہستی کو شیخ الاسلام مانتے ہیں جو خود ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں, تو پھر ان کا شیخ الاسلام کتنا بڑا ولی ہوگا. اس سلسلہ میں کنز العمال, یہ جو حدیث شریف کی کتاب ہے, اس کی 13ویں جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے, اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, یہاں یہ ہے کہ بنی ہاشم کے ایک شخص نے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سمیتو کا تختب یا امیر المومنین. تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ سوال بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تخت پر رونق فروز تھے اور چوتھے خلیفہ اپنا عہد وہ گزار رہے تھے, تو اس سائل نے کہا اے امیر المومنین, ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا, ایک تو ہے نا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھے, یعنی ایسے مقام پہ سنا کہ جہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے. کہاں سنا؟ تختبو فی الجمعات, آپ نے جمعہ کے خطبہ دیتے وقت یہ بات کی. اے امیر المومنین, آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ فرمایا, اور ہم نے بار بار سنا کہ آپ خطبے میں یہ دعا مانگتے ہو, اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین, اے اللہ تو ہماری بھی ویسے ہی اصلاح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے. چونکہ اللہ سے مانگنا یہ بندے کی شان ہے, اور کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہو, پھر بھی اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی شان گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مانگنے میں بھی اصلاح مانگی, حالانکہ خود ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہیں. اے اللہ ہماری تو اصلاح کر. کیسے؟ بما اصلحت به الخلفاء الراشدین, جس طرح کہ تو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی اصطلاح اور ٹائٹل, اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی لائٹ کرتے تھے, خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین, یعنی یہ اسلام کی اعلی شخصیات تھیں ان کے نزدیک, جن میں خود بھی شامل ہیں, اور بالخصوص یہاں پھر پہلو کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلاح تو نے خلفاء راشدین کی, اے اللہ ہماری بھی تو وہ اصلاح کر. سائل نے کہا ہم نے آپ سے یہ سنا, فمن ہم, یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین, یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو, تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں, اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو, تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے, ہماری ویسے اصلاح کر دے. فمن ہم, یہ کون لوگ ہیں؟ اغرورقت عیناہ, تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں. خلفاء راشدین کے بارے میں سوال پر. ثم قال ابو بکر و عمر امام الہدى و شیخ الاسلام, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام الہدا، یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے، اصل میں تھا امامان الہدا، امام کی تثنیہ ہے امامان، جس طرح کے رجل رجلان، ایک ہو تو رجل، دو ہو تو رجلان، ایک ہو تو امام، دو ہو تو امامان، اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہدا ہدایت کے امام، تو پھر وہ امامانے والا نون گر گیا، تو کہا ہدایت کے وہ امام و شیخ الاسلام، تو شیخ الاسلام اصل میں تھا شیخان، شیخ ایک ہے اور شیخان دو ہیں، اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلام کے دو شیخ، تو اس میں نون اضافت کا گر گیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لے کر بطور خاص، اگرچہ تین پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام، میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہیں خلفاء راشدین، تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے، اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور وہاں اس سے زیادہ الفاظ بھی موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سند سے موجود ہے، قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نسمعو کا تقول فی الخطبات، ہم آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے میں کہتے ہو، اب پتا چلا کہ یہ نہیں سمعنا کہ ایک بار سنا، یعنی ہم بار بار آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے کے اندر یہ کہتے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہدیین، یہاں ساتھ مہدیین کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تو نے خلفاء راشدین مہدیین، مہدیین ہدایت یافتہ، ان کو ان کی جیسے اصلاح کی ہے، اصلح تو اصلاح کر دے ہماری، تو سائل نے پوچھا فمن ہم، وہ کون ذاتے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آپ یہ خطبے میں کہتے ہو، فاغرقت عیناه، آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے لفظ بولے ہما حبیبایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، ہما حبیبایا، یہ پہلے سے بھی اس زیادہ میٹھے لفظ ہیں، وہ دونوں میرے محبوب، حبیبایا، حبیب کی تثنیہ، حبیب ایک، حبیبان دو، یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا، حبیبایا اصل میں تھا حبیبان، یا وہ دونوں میرے حبیب، وہ دونوں میرے محبوب، یہ کہہ کے پھر نام لی ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، جو ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں، میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں خطبے کے اندر، اور ان کے لحاظ سے میں دعا مانگتا ہوں۔ ایسے ہی تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ قنوی ہے اس کی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے، اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہاں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فقال یا امیر المومنین سمعتک علی المنبر تقول اللہم اصلحنی بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، یہاں فرق یہ کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. پہلے یہ تھا اصلحنا ہماری اصلاح کر، یا اصلحنی میری اصلاح کر، اے اللہ میری اصلاح ایسے کر جیسے تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی ہے. فقالا تو سائل نے کہا فمن ہم یہ کون ہے، اغرور قطعنا ہو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ عجیب بندہ ہے اسے یہ بھی پتا نہیں. یہاں جو سائل ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام. تو یہ داتا سے پیار کا تقاضا ہے. انہوں نے کشف المحجوب لکھی، محجوب جو چیز حجاب میں ہے اس کا حجاب ہٹا کے سامنے کر دینا مخفی اسرار و رموز کو، کشف المحجوب. اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف و کشف المحجوب. کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شیخ الاسلام حضرت گنج بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام لکھا تو کہاں سے لکھا، کیوں لکھا، کس دلیل سے لکھا، کہاں سے پڑھ کے لکھا. تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا، محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا، اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس طرح یعنی ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے. تو یہ کام بھنگ کے گوٹے لگانے والوں کا نہیں، یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا ہے. بس اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ عرس کے پروگرام ہوں گے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. آپ میرے خیال کے مطابق اگر 25 سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے، یعنی خواہ وہ جو علیحدہ وہ سیمینار کرتے ہیں یا جو عرس کی تقریبات کرتے ہیں، مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں. اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ الاسلام کا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت روحانیت کے جو ثمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان تاکہ اس سے نور پھیلے اور عقیدے کی اصلاح ہو. اب یہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دلائل اللہ کے فضل سے ہم نے ڈھونڈ کے بیان کیے کہ کیوں لکھا. یہ جو دلیل ہے اس قدر واضح دلیل ہے، پکی دلیل ہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں روافض بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا پیر مانا ہے اور اپنا شیخ الاسلام کہا ہے. اور پھر ہوب ہو جس طرح اب یہ پہلے حوالے ہیں اسی طرح یہ الفاظ، یہ تلخیص الشافی جو روافض کا شیخ الطائفہ ہے یعنی ان کے مجتہدین کا سردار ابو جعفر توسی، اس کی یہ جو تلخیص الشافی ہے اس کی 3 جلد کے اندر اس نے بھی صفحہ نمبر 218 پہ یہ لکھا ہے. اور وہی سند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا سمیتہو یقول فی الخطبات آنفا، یعنی اس میں یہ ہے کہ جب خطبہ ہو گیا جمعہ کا تو تو اس نے کہا میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ نے خطبے میں اس طرح کہا, اور غیب کے سیگے سے لوگوں سے کہ میں نے ان کے خطبے میں سنا ہے, انہوں نے ابھی خطبے میں یہ کہا. کیا اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین, کیا اللہ تو ہماری یوں اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. قل تو فمن ہوما, اس بندے نے کہتا ہے میں نے کہا وہ کون ہیں. قالا ہما حبیبا, یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام, یعنی یہ رافضیوں کی کتابوں میں ہے. ہما حبیبا, یا وہ دونوں میرے محبوب. یعنی اب جنگ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان میں دشمنی ثابت کرنا, اور مولا علی کہتے ہیں یہ دونوں میرے محبوب. اور وہ کتنی بڑی ذاتیں ہیں جن کو مولا علی نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے, اور پوچھنے والوں کو نام لینے سے پہلے یہ کہہ کے بتاتے ہیں میرے دونوں محبوب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور ہیں کون؟ امام الہدا, ہدایت کے امام. یعنی مولا علی ان کو امام مانتے ہیں, ہدایت کے امام. و شیخ الاسلام, دونوں شیخ الاسلام. تو اس طرح یعنی داتا صاحب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے اتنا علم و حکمت کا جہان آباد ہے, اور اس میں اتنی بڑی روشنی ہے. اور پھر یہ میں چونکہ وقت کے اس تنگ دامانی کے پیش نظر صرف پہلے لفظ ذکر کر رہا ہوں, ورنہ ساری کتابوں میں آگے یہ لفظ بھی ہیں جو یہ روافض نے بھی لکھے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ من اقتدا بہما اسیما, کا یہ وہ لیڈر ہیں جو ان کے پیچھے چلا جنتی بنا. اسیما جہنم سے بچ گیا, جو ان کے پیچھے چلا وہ جہنم سے بچ گیا. ومن تبع آثارهما هدي الى صراط مستقيم, جو ان کے قدموں پہ چلا وہ سیدھے رستے پہ چلا. تو اس طرح یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر کیا تھا. تو داتا گنجی بخش جویری ایک مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقی بھی ہیں, صوفی بھی ہیں. تو انہوں نے اپنے اس علم کی روشنی میں اپنی کتاب کے اندر, جب زبان فارسی میں جو اس وقت رائج تھی اس علاقے کے اندر, لوگوں کو ان ذاتوں کا تعارف کروانا چاہا, تو داتا گنجی بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کہہ کر پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں شیخ الاسلام کہا, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محض کوئی ایڈمنسٹریشن میں مہارت رکھتا تھا اور اس کو خلافت پہلی مل گئی, بلکہ وہ یہ جو پیروں کے پیر ہیں وہ ان کے بھی شیخ الاسلام ہیں, اور انہیں شیخ الاسلام کے لقب کے ساتھ داتا گنجی بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اب اس کے ساتھ جو دیگر موضوعات ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے دوسرے سیمینار کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے اندر مزید تفصیل بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی, اور وہ بھی بڑی جامع تفصیل ہے. یعنی اس میں ایک طرف یہ بحث ہے کہ کچھ لوگ خوارج یا نواسب آج جب واقعہ کربلا پہ تبصرہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ذاکر نالائک جیسے وہ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی, اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے بقول وقت کے امیر المومنین کے خلاف نکلتے اور معاذ اللہ کرسی کے لالچ میں نکلے اور اقتدار کے لیے نکلے. ایک یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جو نہایت غلط سوچ ہے, اور دوسری طرف روافض ہیں. روافض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے، وہ اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے، ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یزید کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر، اور جیسے یزید کو کہتے ہیں ایسے ہی پھر جملے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی بول جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیاں پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افراط و تفریط سے پاک ان کا موقف، تو آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا مطلقاً اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ ان کے بعد کتنی صدیاں گزریں، کتنا خشک و تر تاریخ میں شامل کیا گیا، اور کتنے قصے کہانیاں اور کتنے خرافات دونوں اطراف سے، نواصب خوارج کی طرف سے بھی اور روافض کی طرف سے بھی، اب درمیان میں راستہ اہل سنت کا، اور اس راستے کے علمبردار ہیں گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ کیونکہ اس کتاب میں ابھی وہ موضوع باقی ہے کہ کتنی جگہ داتا صاحب نے فیصلہ کرتے وقت لکھا ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے، جہاں تک کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے تذکرہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جب لقب لکھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کہتے ہیں امامہ مقتدائے سنیاں، مقتدائے سنیاں، سنیوں کے مقتدا، یعنی ابو حنیفہ کون؟ سنیوں کے مقتدا۔ آج تو یعنی کتنے ایسے بھی مفکر بن گئے جو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، بس مطلقاً کہو مسلمان۔ تو داتا صاحب سے براڈ مائنڈڈ کھلے ذہن کا کون ہوگا؟ وہ تعارف کرواتے ہیں مقتدائے سنیاں، سنیوں کے مقتدا، یعنی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام المسلمین بھی ہیں اور مقتدائے سنیاں بھی ہیں۔ جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کا لقب بتائیں گے تو امام المسلمین کہیں گے، جب اسلام کے اندر گھسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ان کی پہچان کرائیں گے تو ان کو مقتدائے سنیاں کہیں گے۔ کہ کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ عام لوگوں کے مقتدا نہیں ہیں بلکہ آپ مقتدائے سنیاں ہیں، سنیوں کے مقتدا۔ اس لحاظ سے آپ نے تعارف لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور پھر یہاں جو بات میں ابھی اختصار سے بتانا چاہتا ہوں پھر وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کہ معیار جو ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے اور یزید پلید اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کا باہمی باپ بیٹا ہونا، اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے، اور پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے 76 نمبر صفحہ پر جو کہ فارسی نسخے کا ہے، آپ نے ایک بات لکھی، اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ جو اس سلسلہ میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیسے بولنا ہے. 76 صفحہ پر جہاں آپ نے سیدنا امام حسین بن ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا، آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد، یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا چراغ. وَأَزْ جُمْلَ عَلَائِقْ مُجَرَّد، سارے عیبوں سے پاک. سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، از محققان اولیاء بود. یہ تعارف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا رہے ہیں، کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے، محقق اولیاء میں سے، جس لسٹ میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جس لسٹ میں چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا داتا صاحب نے، پانچویں نمبر پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، چھٹے نمبر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. یہ یہاں حالات لکھتے ہوئے گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، قبلہ اہل صفا، صوفیوں کا قبلہ، قتیل کربلا، شہید کربلا، قتیل بمانا مقتول، واہل این قصہ بر درستی حال و متفق، متفقان، کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے. چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے رفضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر، آج بھی تقریروں میں، کہ انہیں تو اپنے پڑی ہوئی تھی امارت کی، اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، جو باطل ہیں وہ باطل ہیں، اہل حق کا اتفاق ہے. کیا جملہ ہے، تا حق ظاہر بود، جب تک کہ حق ظاہر تھا، تا فارسی ہے، جب تک حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، کفر نہیں آیا تھا، باطل نہیں آیا تھا، خرابی نہیں آئی تھی، بگاڑ نہیں آیا تھا، حق تھا اور حق ظاہر تھا، جب تک حق ظاہر تھا، مر حق را متابع بود، اس وقت تلوار نہیں نکالی، اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں. یہ ہے دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے، یزید کے خلاف کیوں نکلے، پھر پہلے نکلتے. داتا صاحب کہتے ہیں پہلے کیوں نکلتے، پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا، تا حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، اس وقت تک کیا مر حق را متابع بود، پھر حق سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ حق کی تقلید کی ہے، حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس کی پیروی کی ہے. وچوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد کو داتا صاحب کہتے ہیں، اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کے پیروکار تھے، اور آگے جا کر کہتے ہیں وچوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا یہ جو بگاڑ تھا یزید کا، کہتے ہیں شمشیر برکشید، پھر پیچھے نہیں چلے، تلوار لے کے سامنے سے آئے، شمشیر برکشید، اب حجرے میں چپ نہیں بیٹھے، اب بزدلی نہیں کی، اب ڈرے نہیں، شمشیر برکشید، صرف زبان سے ہی رد نہیں کیا بلکہ تلوار نکالی، اور کہتے ہیں وتا جانے عزیز فدائے خدا ون تالا نہ کرد نیارامید، جب تک اپنی جان دین پر قربان نہیں کی اس وقت تک آرام نہیں کیا۔ یہ دو جملے ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے، کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے، یزید پلید کا معاملہ اور ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں جبکہ امام حسن سرکار کے فرمان کے مطابق صلح کر چکے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا لوگو ان ابنی ہذا سیدن، میرا یہ لیڈر بیٹا ہے حسن، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا۔ جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی، اب اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، پہلے نہیں، اس صلح کے بعد، جب اس کو کہتے عام الجماع جماعت والا سال، جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا، حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا، تو یہ متابع تھے، اتباع کر رہے تھے ان کی، اور جس وقت حق مفقود ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا حسینی کردار ادا کیا، اور کتنا کیا، کہتے ہیں کہ تا تا بمانا جب تک، تا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد، جب تک اللہ کے دین پہ جان قربان نہیں کی نیارامید، آرام کیے ہی نہیں، آرام شہادت کے بعد کیا ہے، اس سے پہلے آرام کیا ہی نہیں۔ تو اب نہ تو یزید پلید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان کھولی جا سکتی ہے، چونکہ ان کا صحابیت کا وہ مرتبہ، اور حقائق یہ کہ امام حسین مان رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے، ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں، اور داتا صاحب اس کو لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یزید کا معاملہ ہے تو پھر صرف خطبے ہی نہیں دیے، پھر تلوار لے کے نکلے، اور تلوار لے کے باطل سے ٹکرائے، اور جان تک اور کنبا پیش کر کے، اصحاب پیش کر کے، قیامت تک واضح کیا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اس میں تھوڑی سی بات مزید اس موضوع کی واضح کر کے اگلا مسئلہ اس کا بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باہمی اجتہادی اختلاف تھا، جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیشہ کہا اور ہمیشہ لکھا، لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا. ان کا گرو طاہر القادری ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ حق پر مولا علی تھے، خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ صفین ہو، حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ہیں، لیکن یہ حق اجتہادی تھا اور جو مقابل تھے وہ خطا اجتہادی پر تھے. مقابل کی خطا معصیت نہیں تھی، مقابل کی خطا جرم نہیں تھا، مقابل کی جو خطا تھی وہ عیب نہیں تھا، بلکہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نیکی تھی، لیکن مولا علی کی دو نیکیاں تھیں، کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ خطا پر تھے. اور یہ حق 14 صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا. یہ وہ لفظ حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے بارے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے ان قوم کو یہ نہیں بتایا، یہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، مولا علی حق پر تھے یقیناً تھے، مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھی، ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا. خطا پر تھی، گناہ پر نہیں تھی، خطا پر تھی، باطل پہ نہیں تھی، کیونکہ خطا اجتہادی تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہیں، مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو گناہوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ حق وہ تھا جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور حق اجتہادی تھا. ان کی دو نیکیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ کی ایک نیکی تھی. یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی، مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ، جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے. حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے، اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے، مگر نیکی سنگل ملتی ہے، دو نہیں ملتی. اور یہ بھی ہماری 14 صدیوں کا اہل سنت کا اصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے، ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے، ابتدائی اجتہاد میں، یعنی جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے. یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اختلاف ہوا تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے. یہ اہل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے ریزلٹ میں جا کے کہتے ہیں، پروسیس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچے، دوسرے حق تک نہیں پہنچے، اور ان سے خطا اجتہادی ہوئی. یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی. اب جن کا تقاضا ہے کہ کہا جائے دونوں حق پر ہیں، تو ہم نے کہا ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں. سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حق پر، ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر، مگر انتہائی اجتہاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے، کہ ایسے بھی حق ہو اور ایسے بھی حق ہو، حق ایک ہوتا ہے اور وہ حق ایک حق اجتہادی ہوتا ہے، وہ کفر کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھو کیسے دونوں حق پر تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اتحاد میں، کہ دونوں کا مقصد اسلام کو غالب کرنا تھا. ان میں سے کوئی بھی دنیا کا حریص نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی اقتدار کا لالچی نہیں تھا، دونوں حق پر تھے کہ کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات عزیز نہیں تھے، دونوں چاہتے تھے اسلام غالب آئے. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلائل کا یہ انداز تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر قصاصِ عثمان لیا جائے، قاتلوں پہ ہاتھ ڈالا جائے، پہلے خود ہمارے ہاتھ تو مضبوط ہوں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ حکومت بعد میں مضبوط ہوتی رہے گی، امیر المومنین شہید ہو جائیں تو پہلے ان کا قصاص ہونا چاہیے، ظلم بڑا ہوا ہے. اب یہ دو جدا اجتہادی آرا تھیں، مگر کس لیے یہ دونوں باتیں تھیں کہ حق غالب آئے؟ مولا علی کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قصاص بعد میں لیں، حضرت امیر معاویہ کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ قصاص پہلے لیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ حق غالب آئے. تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی، یہ سبق پکا لو نا، اس میں بڑے بڑے پھسلے ہوئے ہیں. ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی، اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی ایک کا مقصد اقتدار لینا ہوتا تو پھر تو ابتدائی اجتہاد میں ہی ایک حق پر ہوتا، اور وہ حق پھر حق اجتہادی نہ ہوتا، وہ باطل کے مقابلے میں ہوتا. کیا ایک طرف یہ ہے کہ دین غالب ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی اقتدار غالب ہے؟ تو یہ اختلاف ہوتا اگر تو پھر حق باطل کے مقابلے میں ہوتا. اللہ نے ان کے سینے دنیا کی محبت سے اتنے پاک کیے ہوئے تھے، دونوں طرف دنیا کا کوئی پیار نہیں تھا، دونوں کا مقصد ایک تھا، طریقے دو تھے. مقصد ایک کیا تھا؟ کہ حق غالب آئے. طریقے دو کیا تھے؟ ایک یہ تھا کہ پہلے امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لیا جائے پھر حق غالب آئے گا، دوسرا یہ تھا کہ بدلہ تب لیا جائے، بدلہ لینے کے قابل تو ہم ہو جائیں، حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر بدلہ لیں گے، لیکن مقصد دونوں کا ہی اسلام کا غلبہ تھا. تو ابتدائی اتحاد میں دونوں، ابتدائی اتحاد میں دونوں، انتہائی اتحاد میں ایک حق پر تھے. جب اجتہاد مکمل ہو کے اوپر نتیجہ نکلا، ایک حق پر تھے اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن یہ حق اجتہادی حق ہے اور مقابلے میں خطا اجتہادی ہے. حق اجتہادی کے مقابلے میں گناہ نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں جرم نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران. یہ دونوں غیر جانبدار ہو کے سوچ رہے تھے کہ غلبہ اسلام کا کیسے آئے، ایک کی سوچ درست فیصلے تک پہنچ گئی تو رب نے دو نیکیاں دے دیں. دوسرے نبی عدالت سے سوچا مگر اس تک نہ پہنچ سکے تو اجتہاد کی محنت پر رب نے ایک نیکی انہیں بھی دے دی. یہ ہے کہ نتیجے میں حق ایک طرف ہوتا ہے. نتیجے میں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کی حق کہہ دو، مگر حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں. ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف تھا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے، انتہائے اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ باطل پہ نہیں تھی، خطائے اجتہادی پہ تھی، وہ کفر پہ نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، انہیں بھی سرکار کے حکم پر ایک نیکی ملی اجتہاد پر، لیکن مولا علی دو نیکیاں لے گئے۔ تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو، لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے، وہ کیا ابتدائی اجتہاد۔ تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتہاد، ایک ہے انتہائی اجتہاد، اور شریعت ایک ہے، دو شریعتیں نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو۔ ابتداء میں دونوں ہی حق پر ہیں، اور انتہائی اجتہاد میں جو حق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ اجتہادی ہے، مقابلے میں گناہ نہیں، مقابلے میں کفر نہیں، مقابلے میں باطل نہیں، مقابلے میں پھر بھی ایک نیکی موجود ہے۔ تو یعنی یہ ہیں غلط نظریات، یہ طاہر القادری یا عبد القادری شاہ جیسے لوگ، یہ جرم ہے ان کا۔ اور پھر آگے وہ قریشی جیسے لونڈے جو کہتے ہیں کہ حق پہ علی تھے اور عائشہ صدیقہ گناہ پر تھیں اور جرم پر تھیں، ڈوبا کنجرو، ام المومنین جرم پہ نہیں تھی، خطا اجتہادی پر تھی اور ایک نیکی ان کی تھی، اور اگر اس وقت ان کمینوں نے انصاف کیا ہوتا بتاتے وقت کہ یہ مسئلہ ہے، تو آج عوام کو بالکل کوئی مغالطہ لگتا ہی نا۔ یہ انہوں نے ایک تو اس وقت ظلم کیا، اور پھر اس ظلم کو سامنے رکھ کے آج جو اہل سنت کا 14 صدیوں کا مسلک ہے اس کو انہوں نے پھر گستاخی بنایا۔ اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے، غلط نظریات گھڑے رافض کے پاس جاتے ہیں، اور اس کی فرنچائز طاہر القادری اور عبد القادر شاہ کے پاس ہے۔ اب اس غلط سوچ کو دو صورتیں ہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب جو مانتا ہے وہ بالواسطہ رافضی ہے، اور جو نہیں مانتا، جو فرنچائز روافض کی انہوں نے لی ہوئی ہے ہزاروں مسائل میں، جو نہیں مانتا تو یہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے۔ گستاخ کیوں ہے؟ کہ روافض سے وہ گھڑی ہوئی چیز لی ہے۔ اگر ہم وہ مانے تو قرآن کا انکار آتا ہے، اور نہ مانے تو گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے ان کی طرف سے، تو ہم ایسے کروڑوں فتوے بھی برداشت کریں گے مگر قرآن کا انکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ معاملہ تھا۔ اب معصومیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ گھڑا روافض نے، فرنچائز لی طاہر القادری اور عبد القادری شاہ نے۔ اب آگے ظاہر ہے کہ جب سیدہ پاک کو معصومہ کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر تو فدق کے مسئلے میں جب یہ بات میرے والی کہی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی، تو گستاخی بنے گی ان کے لحاظ سے جو قرآن کے مقابلے میں مذہب گھڑ کے لائے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں یہ مانو ورنہ تم گستاخ ہو، تو ہم کہتے ہیں تم الٹے لٹک کے کہو گستاخ ہو، ہم نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے جو قرآن کہنے والا ہے۔ دیکھو نا، کل تک یہ لوگ صبح بریلی شام بریلی، امام احمد رضا عشق اور ان کی عظمت، اور آج جب ان کی رافضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی ناسبی کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا ہم یہ خمینی کی سازش چلنے دیں گے؟ یہ ان کی فرنچائز لے کر اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے. کیا کہاں کی پدی اور کیا اس کا شوربہ. یہ دیش امام احمد رضا کے حروں کا دیش ہے. یہاں خمینی کے نوٹوں کی بات نہیں چلے گی. یہاں ہری پور ہزارہ کی حویلی کی نہیں امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی. اب ایک کہہ رہا تھا کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات میں کہ دیکھو جن سے رابطہ تعلق ہو ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام اور وافظ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر. وہ کہنے لگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا. میں کہتا ہوں یہ ہے الملل والنہل. مولا علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے. انکار کر کے دکھاؤ اور اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ. روافض کی بٹھیوں سے اینٹیں چاٹ کر ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت ہے تمہارے بولنے کی؟ الملل والنہل عقیدے کی اور تاریخ اور سیرت الجزء الاول اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر 168 اس میں قالوا بامامت عبد اللہ بن معاویہ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ایک تعارف دوسری طرف سے. لیکن یہ جعفر پتا کون ہے؟ جعفر طیار حضرت مولا علی کے بڑے بھائی. اب ان کی نسل بھی تو حضرت مولا علی کے ساتھ بھی شمار ہوگی جس طرح چچا وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نام پیش کر رہا ہوں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. پھر کہو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. تو یہ تو دور کی بات ہی نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں معاویہ. اور یہ جو کمینے لفظ معاویہ کے غلط معنی کر کر کے توہین کرتے ہیں تو کیا تم سیدوں کے نام بگاڑتے ہو؟ یہ معاویہ نام کا بچہ تو سیدوں کے گھر بھی ہے. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر یہ یہاں پر پوری بحث ہے چونکہ کچھ لوگوں نے ایک فرقہ بنا الہاشمیہ اور اس میں پھر آگے یہ حالات ہیں کہ کچھ ہاشمی ان سے منسلک ہوئے کچھ ان سے منسلک ہوئے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جو یہ خرافات گھڑ گھڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں. آخر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہاں کشف المحجوب شریف میں اب مسئلہ اور بھی بہت ہیں لیکن مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی. ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر. ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کہ سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے. اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا. یہ نہیں، ہم ان مجرموں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. کوئی مان لے، ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کا ایمان اگر مان لے، لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، حدیث پر حملہ کرے، اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تو اپنے تک نہیں رہا، تو سارے اسلام پہ حملہور ہو گیا. یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا وہ سارے کافر ہیں. تو مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے. کیا داتا صاحب کافر ہیں؟ اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے، اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو، چلو کم از کم داتا کی آستانے پر تو ان کو دفع کرو. یعنی ہمیں ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں، لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے، دین والوں کو بھی بچانا ہے، بخاری کو، مسلم کو، ہزارہ محدثین کو، جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمنڈ میں کافر کہہ رہا ہے، تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں، شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں. اب یہ کشف المحجوب شریف، اس کے اندر 293 صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا. اب یہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں، چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے. اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہے گا یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا؟ اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا؟ میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے، اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الف ثانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے. ساری امت تمہارا دروازہ کون سا ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے؟ داتا صاحب نے اس مقام پر یہ لفظ، یہ نہیں کہ جیسے کوئی ضمناً کا بات کر دی جاتی ہے، اصول کے تحت لکھا. جب کسی بات سے، مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے، کسی حدیث سے فقہا استدلال کر لیں، مسئلہ اس سے اخذ کر لیں، تو اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے ویسی ہے، اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا؟ یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے، ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا. اور مسئلہ ہے معرفت خداوندی کا، اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ ہدایت یہ فضل ربی ہے، اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا، نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے. داتا صاحب کہتے ہیں چوٹی کا عقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو، پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی. یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب، اب دیکھو نا, ویسے دلیل تو کائنات میں ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد, کہ کائنات کا ہر ذرہ اگر بندہ منصف مزاج ہو کے دیکھے اس کو تو اسے پتا چلتا ہے خدا ایک ہے. ہر طرف دلیلیں ہیں, ہر طرف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی دلیل سمجھاؤ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے, انہوں نے کہا شاتوت کا پتا. انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ کہا اس کا مزاج ایک ہے, کھانے والے کئی ہیں. ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ریشم بنتا ہے, شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے, ہرنی استعمال کرے تو کستوری بنتی ہے. جب پتا ایک تھا تو نتیجے جدا کیوں ہیں؟ کہا جو ایک پتے سے کہیں کستوری بنائے, کہیں شہد بنائے, کہیں بکری میں مینگنی بنا دے, ہرنی میں کستوری بنا دے, اور کیڑے کے لحاظ سے نرم ریشم بنا دے, اس کو قدرتوں والا خدا کہا جاتا ہے. ہر طرف دلیل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اور کہا کیا دیکھ تو یہ تیرے منہ میں جو زبان ہے یہ دلیل ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا دنیا بھر میں بچہ جس صدی میں بھی جہاں بھی پیدا ہو یہ زبان ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک طرح کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پنجابیوں کی زبان کا ڈیزائن اور ہو, بولی تو لہذا چیز ہے, یہ جو ٹکڑا ہے عربیوں کی اور ہو, انگریزوں کی اور ہو. کہا سب کی زبان ایک ہے, لیکن بچہ لاہور میں اپنی ماں کی گود میں بولنا شروع کرے تو پنجابی بولتا ہے, ایران میں بولنا شروع کرے تو فارسی بولتا ہے, افغانستان میں بولنا شروع کرے تو پشتو بولتا ہے, مدینہ منورہ میں بولنا شروع کرے تو عربی بولتا ہے, انگلستان میں بولے تو انگریزی بولتا ہے. کہا جو ایک ہی ٹکڑے سے مختلف بولیاں نکالے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا, فرمایا یہ تو عام سمجھ سکتے ہو, کوئی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. پوچھا پھر تفصیل تو کچھ کرو. فرمایا ایک قلعہ ہے, ہوا بند ہے, یعنی ایسا ہے کہ باہر سے ذرہ بھر بھی ہوا اندر نہیں جا سکتی, اتنا ایئر پروف ہے. اس قلعے کے اندر سونا ہے, اور قلعے کی دیوار اور سونے کے درمیان چاندی ہے. وہ قلعہ جہاں ہوا جانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا جو ایسے قلعے میں جہاں ہوا جا ہی نہیں سکتی اس کی دیوار توڑ کے اندر سے بولتی ہوئی چیز باہر لے آئے اس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. کہا یہ دنیا کے کس کونے میں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ تمہاری مرغیوں کی ہر انڈے میں ہے. وہ زردی, وہ اس کے ارد گرد, وہ چاندی اور انڈا ہوا بند. وقت گزرتا ہے, دیوار پھٹتی ہے, چوزا نکلتا ہے, بولتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. جو ایسے کرے وہ رب ذوالجلال ہوتا ہے. ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد, ویسے تو ہر ذرے میں دلیل ہے لیکن میرے رب کی سب سے بڑی کامل جامع عمدہ اس کے ایک ہونے کی دلیل میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے, باقی دلیلیں بہت ہیں لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس واسطے کتنے قریش تھے آئے تھے تھے صرف سندیشہ دینے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے زر خرید غلام تھے, تو انہوں نے کہا جاؤ ایک ان کو سندیشہ دے آؤ. تو آ کے کہتے ہیں لما رأیتہ القیٰ فی قلبی الاسلام، میں نے کوئی درس بھی نہیں سنا، کوئی قرآن کی آیات بھی نہیں پڑھی، میں نے کوئی معجزہ بھی اور نہیں دیکھا، صرف میں نے چہرہ دیکھا ہے، اسلام خود میرے دل میں داخل ہو گیا ہے، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد، مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا، کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا، مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد، جس نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ڈھونڈنی ہے، مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نباشد، جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے کند ذہن نہیں، بہت عقل مند، اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا، ان کے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں، اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے، چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے، تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دا وے گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے، ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نہ، تو پھر جب یہ دونوں چیزیں تھیں تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا، یہاں تو کند ذہن بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے، اور یہ عاقل تر سپرلیٹو ڈگری بڑے عقل مند، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور صرف چہرے نہیں، سرکار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑھو، چچا میرا کلمہ پڑھو، دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے، داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چوں چوں ہے اس کا معنی چوں کے، چوں جریان حکم ابو طالب شکاوت کہتے ہیں بدبختی کو، اب داتا صاحب شکاوت کریں تو میں اس کا معنی خوشبختی تو نہیں کر سکتا، شکاوت ہی کرنا ہے، شکاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود دلالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم او را سود نداشت، کہ چونکہ ابو طالب کا حکم اللہ کی طرف سے بدبختی پر جاری ہو چکا تھا، لہذا چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا، یہ داتا صاحب ہے، یہ کشف المحجوب ہے، اور یہ افسوس سے ہم بیان کر رہے ہیں، ہمیں کروڑوں خوشیاں ہوتی کہ ابو طالب کا حکم شکاوت پہ نہ ہوتا، خوشبختی پہ ہوتا، لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے، اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا ابا نہیں تھا؟ کیا داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو؟ داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو؟ شریعت کے سامنے سب تابع ہیں، حکم حکم شریعت ہے، اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ اخذ کر کے کتاب معرفت ہے، جہاں فی معرفت اللہ تعالی، یہ معرفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی، کہ معرفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے، عقل بندہ عاقل تر بھی ہو اور دلیل کامل کامل کامل سے بھی اکمل بھی ہو اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو. تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے تمنوں میں قوموں کا ضمیر. اب یہ تو ایک بات گزر گئی، افسوسناک تھی، نہ ہو سکا. اور اگر کوئی کہے کہ اس پر 10,000 حوالے پیش کرو عدم ایمان پر، تو میں 10,000 پیش کروں گا، آج کے نہیں 14 صدیوں کے انشاءاللہ. لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں، اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے، کیوں داتا کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام بخاری مسلم ابن ماجہ رازی طحاوی بصیری اسقلانی ان سب کو کیوں آج کے لنڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں؟ یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ضرورت ہو کسی کو تو پیش کریں گے. اور بطور خاص چونکہ داتا صاحب کا عرس ہے، تو میں اوقاف کو کہتا ہوں، میرا فتویٰ نہیں، بریلی شریف کا نہیں، سرہند شریف کا نہیں، یہ تو لاہور شریف کا داتا صاحب کا اپنا فتویٰ ہے اور داتا کا دربار ہے. پوچھو ان پیروں سے، ان کی گدیاں داتا کی ایڑی کے نیچے ہیں، ان کے سامنے رکھو کشف المحجوب اور ان سے ترجمہ کراؤ، اور نہیں کر سکتے تو ترجمے والی پڑھا دو. مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، تاکہ اس میں بھی نہ ہو پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا، گندر تھا، کڈنڈی مار گیا ہے. یہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری حزب الانہ والے، یہ کشف المحجوب، اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر 448. کہتے ہیں دلائل لانے والوں میں ابو طالب سے زیادہ کوئی عقل مند نہ تھا. ترجمے میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے، لیکن بات تو سمجھ آ رہی ہے. اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب کہ جریان حکم شکاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا، حکم شکاوت ہو چکا تھا، لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی. اب بتاؤ ہمارا قصور اس میں کیا ہے؟ یہ وہی حزب الاناف ہے جہاں آج انہی کی نااہل اولادیں، محمود رضوی صاحب تو بخاری میں عدم ایمان لکھ گئے، اور آج کے ان پڑھ اور جاہل رلافظ کے ریزہ خار وہ حزب الاناف میں بیٹھ کے جشن ایمان ابی طالب منا رہے ہیں. اپنے باپ کی دیکھیں، دادے کی دیکھیں، پردادے کی دیکھیں. اور یہ دیدار علی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی رکھا ہوا ہے، سید دیدار علی شاہ، غنیمت ہے یہ سید. اب تو جو ان کو ڈھا لگی ہوئی پنجابی میں جب دریا کی لگتی ہے، یہ ہے دیدار علی شاہ. اگر محمود رضوی صاحب کی نہیں مانتے تو ان کے ابا جی کی تو مانو، ان کی نہیں مانتے تو اپنے دادے کی تو مان لو. اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جی ان کی توہین کرتے ہیں، ہم توہین کے قائل نہیں ہیں، ابو طالب کا حکم بیان کریں گے توہین نہیں کریں گے، حکم. اب کوئی کہے یہ اچھا ہے کہ کافر بھی کہہ رہے اور کہتے ہو توہین نہیں کریں گے، تو سید دیدار علی شاہ سے پوچھو، فتاوا دیداریہ یہ ہوتے تھے سید فتاوا لکھنے والے. اب کوئی کسی چیز کا شکاری، کوئی کسی چیز کا شکاری، فتاوا دیداریہ اس میں لکھا ہے 654 صفحے پر. پوچھا گیا جو کافر ہو اس کے کافر کے کفر کو بیان کرنے سے اس کی توہین ہوتی ہے؟ انہوں نے لکھا کفر کو کفر کہنا حکم شریعت بیان کرنا ہے، ہرگز گالی نہیں ہے، ہرگز گالی نہیں ہے، ہرگز گالی نہیں ہے، ہرگز گالی نہیں ہے. ہم ادب والے ہیں. آج کا وہ گھڑا ہوا ادب جو خمینی کے سانچوں میں ڈالا گیا ہے وہ زندگیت ہے، وہ شریعت سے بغاوت ہے. ادب والے ہم ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب ہماری گھٹی میں ہے، خمیر میں ہے، لیکن اسلام پر حملہ ہو اور اسے آل کا ادب قرار دے کے کوئی اسے بڑھانا چاہے، ہم جانے وار کے بھی اس کا رستہ روکیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے چند حقائق تین سیمینارز میں ہم نے رکھے، اور اس پہ پھر میرا چیلنج ہے، سادات کا کروڑ بار ادب، اور جو سید دین پہ حملہ آور نہ ہو، اگرچہ ان پڑھ ہو، اگرچہ جاہل ہو، اگرچہ اس کا کوئی بڑا عمل نہ ہو، ہم اس کا ادب لازمی کریں گے. لیکن جو سید ہو کے دین کو لوٹ رہا ہو، ہمیں دین اس کے ادب کی اجازت ہی نہیں دیتا، ہمیں شریعت اس کے ادب کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں سرکار کی حدیث ان کے ادب کی اجازت ہی نہیں دیتی. یار میں نے کشف المحجوب شریف سے یہ تین سیمینار کیے، پاکستان اور پاکستان سے باہر وہ بگڑے ہوئے لوگ جو اس موقف سے جو کچھ ہم نے تینوں سیمینارز میں بیان کیا اختلاف رکھتے ہیں اور روافض کی بولی بولتے ہیں، میری مجھے میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو، میرے سامنے آ کے تو کیا گھر بیٹھے ہی میری ان دلیلوں کا جواب دے دو، اور اگر نہیں تو محض گالی گلوچ مسئلے کا حل نہیں. اور یہ بھی ذہن سے نکال دو، وہ اور ہیں جو گالیوں سے ڈر جاتے ہیں، تحریک لبیک سے ہم اتنا تو سیکھ گئے ہیں کہ ہمارا ہاضمہ، ہم اثر پروف ہیں، ہمیں وہاں حق بولنے پر جتنا کوسا گیا، جتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، ابھی وہ معاملہ تو قیامت کے دن حل ہوگا، لیکن ہمیں یہ تو ٹریننگ مل گئی ہے اور یہ دنیا نے دیکھ لیا ہم دو چار گالیوں سے اور اس طرح کے معاملے سے جھکنے والے نہیں، باطل کو جھکانے والے ہیں. آج کی اس گفتگو کو پھر اشعار کی شکل میں ختم کرنا چاہتا ہوں. داتا دے عقیدیاں نوں جنا چھڈ دیتا ہے، چھڈ، اب پنجابی بھی برداشت کرنا، ہماری منڈی بہت دین کی پنجابی ہے، اس میں چھوڑ تو آئے گا ہی نہیں. داتا دے عقیدیاں نوں جنا چھڈ دیتا ہے، ابھی عقیدے بیان ہوئے نا، داتا دے عقیدیاں نوں جنا چھڈ دیتا ہے، ان لوکاں سنیاں دا سر وڈ دیتا ہے. کوئی تھوڑا نقصان نہیں. یہ تو اس صدی کی تاریخ, اب اگلی صدی میں پہنچے گی تو پھر پتا چلے گا. یہ بڑے بڑے جبوں کبوں والے اور سر پہ مینار پاکستان سجا لینے والے اور دمالنے اور بھنگڑے ڈالنے والے داتا دے عقیدیاں نوں جنہ چھڈ دیتا ہے. اب اس میں ایک شک تو نہیں نا کہ میں ویسے فضائی تقریر کر رہا ہوں, میں نے تو سارے حوالے دیے. داتا دے عقیدیاں نوں جنہ چھڈ دیتا ہے, اینا لوکاں سنیاں دا سر وڈ دیتا ہے, گامے شاہ دے ذاکران دی سن سن بونگیاں, گامے شاہ دے ذاکران دیاں سن سن بونگیاں, اینا وی انہاں دی طرح منہ اڈ دیتا ہے. یہ جتنے رفض خور خطیب ہیں, کہا وہ پہلے شاہ لگوائیں یا بعد میں لگوائیں, دین پہ حملہ آور کو ہم معاف نہیں کریں گے. داتا دے عقیدیاں نوں جنہ چھڈ دیتا ہے, اور چھڈنے والے نال ساڈی گل ہے, باقی کو تو ہم پلکوں پہ بٹھائیں گے. داتا دے عقیدیاں نوں جنہ چھڈ دیتا ہے, اینا لوکاں سنیاں دا سر وڈ دیتا ہے. اب ارس آ رہا ہے, آل سنت ہوش کے ساتھ اگر اس موقع پر رفضی پیر رفضی خطیب داتا کی سٹیج پر خمینی کی بولی بول گئے تو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. تمام مدارس کے طلباء ہوں, وہ فیکٹریوں کے مزدور ہوں, وہ کسان ہوں, وہ یہ یاد رکھیں, لمحوں کی خطاؤں کی پھر صدیوں کو سزائیں ملتی ہیں. داتا دے عقیدیاں نوں جنہ چھڈ دیتا ہے, اینا لوکاں سنیاں دا سر وڈ دیتا ہے, گامے شاہ دے ذاکران دیاں سن سن بونگیاں. نہ انہیں قرآن آتا ہے, جس طرح وہ دھرتی دکیل سنگھ خطیب کی میں نے بات کی, اور اس کمینے کو یہ پتا نہیں. میں کہہ رہا تھا یہ صحیح تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں, اور وہ اتنا جاہل ہے کہ آگے سے ایک موضوع روایت بیان کر کے گھڑی ہوئی, اور گھڑی ہوئی کو جو حدیث کہے یا حدیث کہہ کے بیان کرے وہ تو جہنم میں ٹھکانا بنائے. کسی کتاب میں لکھا ہوا ہونا, یہ تو محدثین بتاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا کہا, دیکھا تو جائے گا کہ کس نے کس کے اوپر جھوٹ بولا. اب ایک رافضی ابن عباس پر جھوٹ بول رہا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے یہ کہا, تو وہ تو سند لکھ کر انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم ذمہ دار نہیں, یہ ذمہ دار ہے اور یہ رافضی ہے. اور یہ تو ایک ہے, برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ساتھی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے بڑے ہی افسوس کے ساتھ التماس کر رہا ہوں, میرے شیخ کامل, وہ بکی شریف جہاں سے ہوائیں بھی گزریں تو خوش عقیدہ ہو جائیں, جہاں کے پرندوں کو بھی کوئی گمراہ نہ کر سکے. افسوس وہاں کے صاحبزادے پھسل گئے. اور اب پہلے چلو, میں تو سال پہلے کہہ رہا تھا نا کہ ایسا ہو چکا ہے, اور لوگ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, اب تو بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا ہے, عرفان شاہ مشہدی کی 21 گستاخانہ اور کنفرنس کریں گے، اس وقت وہ موضوع نہیں، لیکن یہ شعر میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے، ابھی ان کی داڑھی نہیں اتری تھی تو فکر رضا میرے امام رضا، بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے، مشہور زمانے میں بریلی سے پڑا ہے۔ بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے، مشہور زمانے میں، پوری دنیا کے دورے آل حضرت کے نام پر، مشہور زمانے میں اسی در سے ہوا ہے۔ یہ شومی قسمت ہے یا تازیر زمانہ، ڈنڈا بھی بڑھاپے میں بریلی سے پڑا ہے۔ اور اب پنجابی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، میں آپ ہی بول رہا ہوں، افسوس کہ میں یہ وقت بھی دیکھنا تھا، اور کوئی تو بول سکتا بھی نہیں، ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے، ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے، کل تے بریلی آلے چند دا دیوانہ سی، ابھی تو تقریروں میں بھی نام بھول گیا، بلکہ تقریر سنو تو لگتا ہی ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کل تے بریلی آلے چند دا دیوانہ سی، آج کیوں حویلی آلے گند وچ مویا ہے، حویلیاں، ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ہوئے دا بندہ بندہ رویا ہے، کل تے بریلی آلے چند دا دیوانہ سی، آج کیوں حویلی آلے گند وچ مویا ہے۔ شفیع جلالی صاحب، آپ جائیں بکی شریف، حافظ الحدیث رانو آکھو بوا کھول کے، حافظ الحدیث رانو آکھو بوا کھول کے، مدا پیا پت دوہڈا سب کچھ ڈول کے، حافظ الحدیث رانو آکھو بوا کھول کے، ڈگا پیا پت دوہڈا سب کچھ ڈول کے، شاید سوچے واپسی دا چھڈ برے ساتھ نو، ایک واری واج مارو قبراں وچو بول کے، حافظ الحدیث رانو آکھو بوا کھول کے، مودا پیا پت دوہڈا سب کچھ ڈول کے، شاید سوچے واپسی دا چھڈ برے ساتھ نو، ایک واری واج مارو قبراں چو بول کے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پیر کے دن تاریخی سیمینار ہو رہا ہے، افکار مجدد الف ثانی سیمینار۔ اب یہ ذہن میں رکھو نا کہ ہمارے اسلاف نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ قیامت فتنے آنے تھے، اب اگر ہم میں سے ہر کوئی وہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ سمجھنے کے لیے 20-25-30 سال لگانے پڑتے ہیں، تو کم از کم اگر کسی کو کچھ سمجھ آئی ہے تو اس کی بات تو سن لیں۔ جیسے افکار رضا سیمینار ہم نے کیے، اور اب 32واں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بکھی شریف میں ہے۔ اس پیر کو افکار مجدد الف ثانی سیمینار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی تشریحات جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ تو آپ سب کو دعوت ہے، لائیو بھی جو لوگ سن رہے ہیں، اور وہ بڑا اجتماع ہوگا، یعنی اب تو جگہ تنگ تھی، وہ کھلی جگہ پہ مرکز کے سین میں اور اس کا انعقاد ہوگا۔ آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے۔ واخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین، واحفظنا بالاسلام قائدین، واحفظنا بالاسلام راقدین، ولا تشمت بنا العداء والحاسدین۔ یا اللہ سیدی داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ کے مرکد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اور ہمیں آپ کی تعلیمات کو، افکار کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ خارجیت، ناسبیت، رافضیت، قادیانیت، ہر بلا کے مقابلے میں اے اللہ ہمیں ڈٹ کے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کے جتنے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، میری والدہ محترمہ مرحومہ اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے درجات کو بلند فرما، والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اقابر جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد اشرف القادری صاحب مراڑیاں شریف والے، جو چند دن پہلے ان کا وصال ہوا، اہل سنت کے بہت جید عالم دین تھے، سب دعا کریں اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، پیچھے ان کے صاحبزادگان کو ان کا مشن بطری کے آسن آگے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنوں کے زمانے میں ہمیں اپنے اپنے ایمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخری سانس تک ہمیں عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مرکز صراط مستقیم اور ہمارے دیگر مراکز کو، اہل سنت کے تمام مراکز کو زیادہ سے زیادہ ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔